أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ مَخْكِنَا دَ أَهْلِ كِتَابُ بَحَسْرَ رَوَانُ چکم انصاف پرستا اهل کتاب او داغي داغي متعلق مخکی الله جل جلاله سره خبره او صفزائل ذکر او دي زنم الله جل جلاله داغي متعلق بیان کئ و اذا سمع اللعوا او پا وحکی جووری دوی الله وا خلاف شریعت خبره د شرک خبره یا استهزاء اعرضوا عنه داغن اعراض کوي وقالوا او دی وای لنا اعمالنا زمون د پارا زمون اعمال لی ولکم اعمالکم او استاسو د پارا استاسو اعمال سلام علیکم سلام دی وی تاسو باندې لا نبتغی الجاهلین مونږ نه طلب کو صحبت د جاهلان نو اصل کې مفسرین لیکلی دي چې کوم دا انصاف پرست اهلی کتابو نو دوی ته به مشرکانو پیغور ورک چې ګوره تاسو هلاک شه تاسو خپل دین پریخو دو عیسائیت هم پریخو دو او تاسو باندې چې دا کوم دین د اسلام پیش کول شي اغم قبول کو ان دی با په دی باندې رد کو دا غي خبره به نه منله دا اینه به اعراض کو د مشرکان استاسو د پرستاسو دین چې دا غي بنیاد شرک پرستی دا زمونږ د پر زمونږ دین چې هغه بنیاد هغه توحید او په اهلی کتابو کې داسې خلک چې هغه حق پرستو خپل اهلی کتابو کې مبازي دوړه لوي بازو اسلام رد کو او بازي قبول کو کچې چې د حق معلوم شنه هغه قبول کو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هراکل ته خط لګلو نچکل هغه ته خط ورسېدو ناغو لگی ده خط نا مخ کی دا کارو کو ټول لی راجع مگلو اغا وقت کیل تکی ابو سفیان ده نبی علیہ السلام ده ترزوی چی دا ده مکی سردار رو تر خیر پوری تر فتح مکی پوری ده نبی علیہ السلام مقابل کلی ده موجودو او ده سر نور کسانو ده تجارت پا غرز بانده تقریبا دیرش کسانو یا سکمو بیش نو اغا اولگی دل اخره کلو لګید دا ټول را طلب کړو او چې کوم لوی لوی خلکو د روم اغیر جمع زکار وخت کې دوه غټ حکومتونه نبی علیہ السلام دی حکومتونو ته خطونه لیکلي یو ته فارس وی دا عراق او ایران عراق نیمه علاقه ایران دا یو لوی سټیټو لکه څنګه چې مثلا روس دی او نیم عراق او اپل شام علاقه دا ټوله دته به روم وي د دې مثال داسې ولکه د امریکای نو دا دوه غټ سټیټونه نبی علیہ السلام دې ته چې خط ولیکو د دې بادشاہ داسې کارو کو معلومات یو کړ چې دلته کې د عربو څخه خلق شته نو هغه وته وي او شته تجارت په غرض راغلي دي نو غیر او غوښتل د روم غټ غټ خلک یې جمع کو او خپل ترجمان را وخت او بیا د دې قابلیت نه تاسو کې چې تاسو کې نږدې په نسب کې د سړی سره سوک دي چې کم سړی دا داوه کوي چې نبی من ابو سفیان ویزم زه هغه ته نږدې په نسب کې ناغه دې ما درا نږدې کې او د دې ملګری د دې شاته نږدې کې د دې شاته کې نه او بیا خپل ترجمان ته وي چې دې سړی نظر سوالونه کوما د هغه نبی بارکه د شاته کسانو ته وی کده دروغ وی نو تاسو د تکذیب کوي چې کم عرب وسرو نور نو اغه دې خبر او کړه چې کچر دې ماته دروغ وی نو تاسو وای چې دې دروغ وی نو ابو سفیان وی اغه دا خبره کوي کچر دې خبره نه حیا نه وی چې سبا نه بیا تر اخر اخره پورې خلق زمانه د دروغ خبره نقل کوي چې ابو سفیان په پلان کې مقدر ویل نو ما په نبی اسلام دروغ ویل خو یره د دې خبره ده ورک کافرو د کفر په حالت کې د شرک په حالت کې او می دروغ له ترجیح ورنکړه نو اولنی سوال ته رکل بچا دا کو کیف نسب هو فیکم دا غسړی نسب په تاسو کې څنګه ده وای ما ته فینا زو نسب ان موږ ډېر لوی نسب والے سړی دریم سوال ته هغه داو کو د روم بادشاه چې دا خبر د دنه مخ کې چا کړی دا ناب سفیان وته وینا د نبوت دا واسطه سپاره بوکي بل چا د دنه مخ کې کړی نه غوته وینا به د دریم ته پوسداو کو چې آیا د د پپلارانو کې سوق بادشاه تیر شوه دی ابو سفیان یې ما وته وینا پینزم ته پوسیت داو کو چې اشراف خلق د د تابعداري کې کمزوري خلق د دې اتباع کوي نو ابو سفیان وی کمزوري خلق او بل سوال اتداو کو چې د د ملګری ایزیدون امین قصون کمیږي او کزیاتیږي وای ما وته وې چې زیاتی وای بیا مې بیرانه د تاسو کو چې آیا د د په ملګرو کې څوک مرتد کیږي چې د د دین سره بغض پیدا شي او درست د دین چې اسلامي راوړي بیا مرتد شي وای ما وته وې چې نه وای ما وته وې چې د دین مخ کې چې د کوم خبره کوي د نبوت نو آیا د باندې تاسو د دروغ تهمت مخکې لا ګول د مخکې نه به دروغ وي نو ما وی چې نه وای ما ته وی چې آیا د دوکا کوي چې تاسو یو معاهده وکړئ د سره نه د پاره کې غدر کوي خلاف وعده کار کوي وای ما ته وی چې نه وای ما ته وی چې اوس او دغه زمونږه مسکی یو وعده د پته نه لګی چې د کې باغه سکی ځکه دغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام د اهل مکه وال رسوله حدیبیه شی وا ایما و دا خبر وکړه چې اوس داغه او زمون مسکی یو وعده دا یو مدت ته پته نه لګی چې هغه بده کی سکی ابو سفیان وی نور خما ته مکملونه شو خودی خبر کې ما معمولی غونته کې لچک دروغ طرف ته چې بس سکی یعنی کې دې شی هغه بده کی غذر وکي وې د دین علاوه ما ته مکملونه شو وې به ما نه سوال وکړو چې آیا د سره تاسو جنگ کړی دی وای ما وته چې آو نو بیا تاسو کو چې تاسو او د جنگ سم عمل ده وای ما وته چې الحرب بیننا و بینه سجال د او زمنګ په مس کې جنگ چي دی بس هغه کله دیو غټي کله مونږ او غټي کله مونږ ته مصیبت راوړسې کړو ته مونږ ورسو وای بیا ما نه تاسو کو چې تاسو ته سو حکم کوي وای مونږ ته وای چې د الله عبادت کوي الله سره شریک مجوړوي ستاسو پلارانو چې کوم شی کا بت پرستی پرې ده نموس حکم کوي د صدقه حکم کوي د فقدا منه حکم کوي د سیل رحمه حکم کوي نو یو ترجمان ته وي دا ته پوښنه په واسطه د ترجمانو به ترجمان ته وي چې دی ته وای چې تاسو نه ما سوال د نسب کو چې د سړی نسب څنګه ده وای تاسو دا خبره وکړه چې اغه زو نسب ده اوچت نسب والے ده فکذلک الرسل تبعث فی نسب قومها اغه ته جواب ورکړه هرکل بادشاہ چې د غرنګي انبیا د خپل قوم په عمده نسب کې را لګلې شي وای بیا تاسو نه ما سوال وکړه ابو سفیان ته وي چې د دې نمخ کې دا خبره چا کړې ده وای تاوي چې نه وای ما دا ګم وای ما وې کچر د دې نمخ کې دا سوال مې زکه وکړه د دې نمخ کې دا خبره چا کړې و نو ما به وی چې دام یو سړی دی بس دغه ته بيداری کې مخ کې د دې نه اورا پاسې دلو د نبوت دعوی کړه د دېم هغه پسې روان دي دغه اقتدا کوي خدا خبر هم نشته وای تا نه ما سوال وکړ چې آی د په پلارانو کې څوک بادشاہ تیر شوی دی وای تا وی چې نه وای دا تاسو مې زکه وکړه ما وی چې د په پلارانو کې څوک بادشاہي نو ما بدا خبره کړې چې د خپل پلار بعد د خپل پلار او د نیکو هغه بادشاہت طلب کړي او بیا مې نه سوال وکړ چې آیا د تاسو په کذب سره متهم کوي د چې ته دروغ د دین مخ کې ویلې دی وي تاوي چې نه زه په دې خبره باندې پوه شم چې کله دې په مخلوق باندې دروغ نه وي نو دې په الله باندې دروغ څنګه وي دې په دروغ نه بنې شي کېده او بیا تا نما سوال وکړ چې اشراف خلق د تابعداري کوي او کمزوري وي تاوي چې کمزوري خلق یې اتباع کوي د غرنګ د انبیاء علیهم السلام چې کوم ملګری هغه کمزوري خلق وي وي تا نما سوال وکړ چې کمیږي او زیاتیږي وي تاوي چې سیواکیږي د غرنګ معاملې د ایمان ده چې کله ایمان یو قوم ته داخل شینو هغه کې اضافه راځي رست رضا ایمان والے خلق سیواکیږي تر دې چې معاملې تمام شي ایمان خپل کمال تورسی او ایتانه ما تاسو کو چې آی دی کی سو مرتد کیږي وای تا وی چې نا او هغه ته پر مې له رکل دک کرانګي اغه هم چې اهلی کتاب او مخکنه مؤمنانو وای ما ته وای دا کرانګي هرکل وته وای دا کرانګي د ایمان مامله ده هر کله چې ایمان د انسان زړه ته ور داخل شي او زړه ته د انسان ایمان ور داخل شي نبیا انسان اغه دین نه پریدي او ایتانه ما ته پوسوکو چې دې دوکه کوي او ایتاوې چې نه دغه رنگ انبیاء علیهم السلام چې دې اغه پراډ نه کوي وعده خلاف نه کوي او ایتانه ما ته پوسوکو چې تاسو تاسو حکم کوي او ایتاوې چې موږ ته دا حکم کوي چې د الله عبادت کوي الله سره شریک مجوړوي د بوتانو د عبادت نه منه کوي د موسو حکم کوي د صدق او د فق د منه حکم کوي نه کچره داتا نه ما کم ته پوسونه او کلا سفیان ته وي او دا خبر حقی بادشاہ وته وي تا نه ما کم ته پوسنه وکړو دا خبر حقی نو خپل زیاده قدمونو ته اشاره وکړه چې زما د دوه قدمونو کمځه کې پراته دي نو هغه به د دې مالک کی فاین کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين کچره دا خبر حق وي تا چې کم جوابونه راکړو نو زما دوه په چې کمځه کې پراته دي هغه به د دې مالک کی او بیا دا خبره وکړه هرکل بادشاہ ما خدا ګمان کو ما خدا ګمان نو چې دا په عربو کې راځي په بنی اسرائیلو کې به د آخري پیغمبر نه په عربو کې وي دا زما ګمان نو خو په عربو کې راغې او بیا دا خبره وکړه کچره ما ته د خبره مکمله وېدې شوې او ما ته زدي پیغمبر ته ورغلې وې لتجشمت لک او ما با داغه د ملاقات د پر انتهایی کوشش کړو او ما به د هغه قدمونه وینځل او بیا هغه خطر واغسه ګوره دا د خيار سړي کار دی لاول مکمل تحقیقات وکړه دا نه چې خط یو کته بس ویش لو یو د کرنګ شلو لو اوبه ان شاء الله چتا بیان کې بیا تاسو ته خبر مخ دراشي د جمی بیان کې یو شلو لو نو د بیا د دینه رستو هغه کتاب راوخته د نبی اسلام خط راوخت او نبی اسلام چې کوم صحابي لو ورکړو هغه خط صحابي د تور کو هغه کلو کو پاګي کې لیکلی شو دغه او صحابي د نبی اسلام هغه ټول پغې کې د لیکلو نبی اسلام بسم الله الرحمن الرحیم په واسطه د صحابي لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسول الله رکل عظیم الروم پنوم د الله باندې شروع کوم د حد د محمد علی السلام نه چې د الله بنده ده او رسول له رکل بادشاہ چې د روم لیسړې ده سلام علی من اتبع الهدى سلامتی دی پغه چا باندې چې چا د هدایت تابعداري وکړه اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام زتات دعوت ترکم اسلام طرف ته اسلم تسلم ته اسلام را لن سالم بشي يوتك الله اجرك مرتين الله بتا ته ډبل اجر درګي فإن توليت فإن عليك اسم الأريسين او کچرتا اعراض کو تا اعراض کو تا دا دعوت قبول نکو نو سمره زمیدار خلق چي دي لاندې طبقه چي داغه ټول ګنا پتا باندې دا او بیا نبی اسلام د درېمې سپارې غايات لیکلې ورپسې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ابو سفيان وی چې کله دا خبره ما وکړي د بادشاہ سره او هغه د ختنا فارغ شو نو داغه سره چې غي شروع شي چې کوم د روم خلکو عیسایانو الویل فادریانو او دغه علماو نو چې غي شروع شي اوازونه وجود شوې مونږه خرو باسلو چې کوم عرب خلکو مونږه د کمرین راو باسلو ما خپل ملګر ته وي چې عجیب خبره لقد امر امر ابن ابي كبشه د نبی اسلام یاد ک چې د مامله خټه ردرنه شو تردیب پوری چې کم انه يخاف ملك بن الاسبر يهوديان بادشاہ ته نمیره کوي چې دا د دې زمانوي له حکومت ده او ابو سفیان وی بیا دا خبر وکړه همیشه زما دا یقین چې د غالیبی کی تردیب پوری چې الله په ما باندې اسلام را داخل کو او اسلامي ماته نصیب کړه بیا فتح مکه په موقع باندې ابو سفیان بیا اسلام راوړل دي او بیا مسلمان شوی دي بیا د دین وروسته د بادشاہ دا ټول راجم امکلو یو مکبه نه راجم کړه دي ته دعوت ورکړه چې تاسو دا قبول کړئ خودي بهر حال ټول هغه مجلس پرې خو دا ټول منتشر شول بیا درا غون په وته ما صرف تاسو قتل چې تاسو پرې خپل عیسایت باندې کلک او کنا ورستو کېږي دا خبره وته زکه وکړه چې په خپل ځان باندې بیا یې ریدو چې سن دي ما قتل کی نو بهر حال د بیا اسلام رالو نو په کې داسې خلک لکه دې بادشاہ شو د غرنګ عبد الله ابن سلام شو بعض نور خلکو اهل کتاب الله تعالی چې کوم تذکره وکړه مخ کې د اهل کتابو د نه مراد د انصاف پرست دي او دا صرف د دې صفت نه دي چې کوم اهل حق دي دا د اغه صفت هم پکار دي چې سړی په ذل خبره وري د ګناه خبره وري اسلام پسې د استهزاء خبره وري نو دا غي نه اعراض وکړي ابر زین تعالی کاغی طرف ته سوکرا بلل کین نو سړی وته ایست عمل ستا کستا دا عمل دی زما د پر زما عمل دی زدی کی تاثر نشری کیږي نو الله تعالی فرمایو ایزا سمع الله وا هر کله چې ووري دی اغا خلاف شریعت خبره استهزاء لغو خبره اعرضوا عنه دا غنه اعراض کی وقالو او دی کوی لنا اعمالنا زمون د پر زمون اعمال لی ولکم اعمالکم استاسو د پر استاسو اعمال لی ندی مشرکان به خپل دین پرې ده او بل دین قبل وای ندی به ته خبره کول السلام علیکم سلام په دوه قسمه ده یو سلام د تحیید چې مونږه تاسو یو باندې کوم سلام کو یو دا سلام دا سلام مراد نه دلته مراد دا ده چې سلام علیکم سلامتی دی پتا باندې الله دې تاسو د دې پزول خبرو نه ده استهزانا د دې شرک د خبرو نه ده الله تاسو سالم کی سلامتی دی پتا سو باندې الله دې تاسو ته هدایت کی دلته دا مراد ده دې ته سلام د متارکی وای یعنی مونږ تاسو سره اعتراض تاسو سره مونږ معارضه نه کو چې تاسو کوم استهزاء کوي شریعت پسې مونږ هم استهزاءګانې شروع کو مقابله شروع کو نو السلام علیکم تاسو باندې سلامتی الله دې تاسو دې شرک نه بچ کی الله دې تاسو ته هدایت کی لا نبتغل جاهلین مونږ نه طلب کو صحبت د جاهلان د جاهل صحبت هغه مونږ نه طلب کو داغه ملګرتیا هغه مونږ نه غواړو دا بهترین صفت ته د صحبت د جاهل نه ځان بچ کول د جاهل د ملګرتیا نه ځان بچ کول ځکه انسان د ملګری په دین باندې کم صحبت کې او کم ماحول کې چې انسان کینی نو انسان باندې هغه ماحول اثر انداز کی کم صحبت کې او کم ماحول کې چې انسان کینی نو انسان باندې هغه ماحول اثر انداز کی د دې وجه صرف دا د هغه بار کې ذکر شو دا مطلب نه دی چې صرف دا د هغه د بار زمونږ د پارم دا انسان د غلط صحبت نه دا هغه نه ځان بچ کی ګوره هم ماحول کې کینی د هم ماحول مثال داسې دی لکه حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی صحیح صحبت والے سڑے صحیح صحبت تا ملاو شو صحیح ملگرے تا ملاو شو داغی مثال نبی علیہ السلام فرمائی داغی مثال داسے دے لکے تو یو اترو والے سر کی ناستے چکلت اترو والے سر کی ناستے نو کم سے کم تبتی اتر واخلی کا ترتوان خلی کے دیش یاد لغدر کی او کاغد لدرن کی نو کم سے کم خوشبوی نتا ملاو شو دریو پیدو کې به یو پیدا وشي یا به خوشبوئی حاصل کی یا به دی واخلی یا به ته اغه اتر درګي او کچره بد ملګری سره کینې نو نبی اسلام فرمایي دي کوم درې نقصانات دي بد ملګری سره بد مثال داسې ده لکه ته بټه والے سره ناست اور بلې یا لرونه تیرې اغه سره ناست نه یا به بدن وسوځي پنج تا خپوتا یا لاسو غوتو تا دې ته به سروټ کراشي نو لاس بری وسوځي یا به کپڑے وسوځي او یا بده کم سے کم سپیمو کی لوگی گرزی نو دریو نقصاناتو کی یو نقصان نه نبی علیہ السلام پرمائی ده نیک ملگری مثال ده نیکانو خلکو دا غی مثال دا غی ده صحبت مثال لازه ده لکتو خوشبوئیان والا سر ناس ده او د بد ملگری او د بد صحبت مثال لازه ده لکه ته د بټه والے سر ناشته په دا کې درې پېدې دی او په دې کې درې نقصانات دي. نو دی بندا پرمه الله نه بتغیل جاهلین مونږ نه طلب کو صحبت د جاهلانو خلکو د ناپوی خلکو ناپوی خلکو صحبت نه ځان بچکول پکاري دا نقصانات کې مزدای یاد کا پیری وایدا او پا وکي سمعو چې دی اوري الله وا خلاف شریعت خبره یا استهزاء په شریعت پسې یا د شرک خبره اعرضوا عنه دی اعراض کی دا غینا وقالوا دی ویلنا اعمالنا لنا زمون د پر اعمالنا زمون اعمال دی یا جزاء زمون د اعمال دا چغه په دلایل باندې مبني توحید دی ولکم او استاذ زړه پاره اعمالکم استاذ اعمالی نو استاذ د اعمالو جزاء هغه استاذ د پاره ولکم جزاء اعمالکم سلام علیکم سلامتی ادی تاسو باندې د دې لغوی نه الله دې تاسو سالم کې الله ته هدایت کی لا نبتغل جاهلین مونږ نه طلب کو صحبت د جاهلانو ملګرتیا د ناپوی خلکو لا نبتغی مونږ نه غواړو الجاهلین ملګرتیا د جاهلانو نه غواړو جاهلان دغه ملګرتیا. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابہ اجمعین. یا الله کریم خو فضلیاتنا یا الله خلاف شریعت خبرونه یا الله د جبه د غلط استعمال له موږ وساتې. یا الله کریم خدای صحیح عمل او توفیق را نصیب کی. یا الله کریم خدای سلامتی په خبرو کې را نصیب کی په دین کې را نصیب. یا الله جاهلانو صحبت نه نافو خلکو ناس پاس نه موږ وساتې. یا الله راضی شي زموږه خشرم دنه کانو خلکو سره وکي. صلی الله تعالی علیه.